بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، دوستانو منگا د مجاهدینو بعضی خامی بیانولې چې دی اصلاح الله جل شأنه کی، او دې خبرې ته توجه کی دوستانو. دې خاموی دی بیانولو مطلب دا نه چې مجاهدینو شان کې کموالی راولي، چې یاره د مجاهدین لکه چې داسې اخوا ګډوډ خلک دي، او یا داسې ګډوډ راوتلي دي پته نه لګي چې چی به کېږي، چې څه به ترې جوړېږي له دې جهاد نه. نه دوستانو، مجاهدینو شان ته په دې باندې تاوان نه رسېږي. الحمدلله، دا اعتراض او دا یوه کدې څوک مجاهدین باندې نه کوي لکه چې دا دومره خامي پېږي دا نه لکه چې ګډوډ خلک دي. نو دا به یې موجودې وي مجاهدینو کې، یا به نه یې موجودې، یا به لږ موجودې وي، یا به ډېرې موجودې وي. خو که هېڅ هم موجودې نه وي، د وقایې په شکل باندې سړی خو ځان ترې وساتي که نه، یو مرض سړی کې موجود هم نه وي، نو مخکې سړی پرهیز کوي چې یاره دا داسې مرض داسې نه شي را باندې راشي. د سړو په وخت کې زمه وي، نو د زمې په وخت کې سړی چې غوړ ترکاري وخوري که نه، بیا یخې اوبه نفسیچ کي، بیا یخې اوبه نفسیچ کي که نه، نو دا یخ بیچې نه شي کېدي. مطلب خو دا نه شي دا سړی لکه چې ډېر پوخ مریض دی چې بیخي یخې اوبه نه هم پرهیز سوی ده. خو اکثره خلک یې دل وجې نه شي کې چې سړی دی چې معمولي که هواره باندې ولګېدلی نو زکام کېږم ورسره، نو راسه اوبه مچ کړه. نو دغسې کېدی شي، دا یو خبر مجاهدینو کې الحمدلله موجوده نه وي، خو کېدی شي موجودې وي. اول دا ځان درته ښیم، په ما کې دا ډېرې موجودې دي، لوجې د خپل ځان د اصلاح په خاطرې وایم، او نور مجاهدینو وروڼو ته هم دا وراوروم. نو نور څوک په دې باندې اخ نه شي، دوکه نه شي چې یاره لکه چې مجاهدین د ټولو عیبونو نه ډک دي. نه، الحمدلله، مجاهدین دا یو شان چې الله دوی ته ورکړی ده، چې الله جل شأنه لپاره سلیلي ساته خپل سر د الله لپاره قرباني، نه د مال په کیسه کې، نه د زندګۍ په کیسه کې، نه د اخترونو د ودونو په کیسه کې، نه د کوزدو د مجلسونو په کیسه کې، هر څه یې پرېښي دي. یوازې سنګر دا خړ هوا، دا سخت هوا، دا سړو ګرمي، دا کمزوري خوراک، یخ او تود، داسې د الله جل جلاله لپاره برداشت کړي. نو دا دې سره څوک نشي برابرېدلی، دغه یو شان هم د مجاهدینو بس ده. خو دومره دا صفات دي له وجې نه دا خامۍ بیانېدلی شي چې موږ له خامۍ نه پاک څو پاخه خلک رانه جوړ شي، او د موږ قبولیت اعمال د قبولیت درجې ته ورسیږي، او رانه الله جل جلاله راته راواپس نه کړي. نو دې په خاطر نه دا بیانېدلی شي. نو درېم خامۍ چې موږ بیانو هغه دا ده چې الغلو. غلو اصل کې غلل قدر عرب وای کنه، وای کټوی په هټې داله باندې راغله، یعنی هر هغه وبو چې کله په دیګي کې وخټي یوخټي یوخټي بیرته په سر باندې راوړي کنه، په سر باندې راوړي. دې ته اصل کې غلو ویل کېدلی شي، یو شی له حد نه زیاتېدل. نو په شریعت کې، په قول کې، په عمل کې، د یو کس په باره کې، په اعتقاد او په قول کې زیاتوالی ته غلو ویل کېدلی شي. ته د یو کس باره کې اعتقادن او عملن غلو وکړي، هغه ته الله یوه درجه نه وي ورته ورکړي، ته د هغه باره کې غلو وکړي، هغه ته هغه درجه ورته ورکړي چې الله نه وي ورته ورکړي. ته داسې یو عمل وکړي چې الله جل شأنه عمر نه پرې مکلف کړی، ته ځان هغې نه زیات مکلف ګڼې په عقیده او په عمل کې، دې ته غلو ویل کېدلی شي. ته داسې یو خبرې وکړي چې هغې اقوالو باره کې ته الله دومره نه مکلف کړی، ته اعتقادا او عملا چې دی کنه په دې خبرو کې زیاتوالی کېنی. مطلب اعتقاد هم د دې قول باره کې موافق وي، دا قول چې کوم کې اعتقاد هم دغه شی وي، او په عمل کې هم دغسې خبرې تلخنی، دې ته هغه ویل کېدلی شي غلو ویل کېدلی شي. او دا یو ډېر بد مرض ده. قرآن کریم کې الله جل شأنه یهودو نصارا ته ویلي وو، قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اهل کتابو تاسې ګورو په دین کې غلو مه کوئ، په دین کې زیاتوالی مه کوئ. اهل کتاب څنګه کول؟ یهود د عزیر اسلام، وقالت الیهود عزیر ابن الله، وقالت النصارى المسیح ابن الله. د عیسی علیه السلام او د عزیر اسلام باره کې به یې غلو کوله که نه؟ تفسیر نیشابوري لیکي وای دوی به دسی کوله کله چې دی عوسر اسلام په تورات کله په لواز کله چې الله جل جلاله بیرته راځوندی ک تورات په یاد ورته ولوسته نو دی ویل شو دی چې خدا د الله د صفاتونو مظهر دی چې د الله صفاتونو راخکار سی اولوهیت کې راخکار سی نو د الله څخه صفات مرته ور کړی دی عیسی اسلام چې کله معجزه و خودلې معجزه خودل نو ورسته دی ویل شو دی چې د الله صفات بازی راغلی د الله صفاتونو مظهر ده نو دی کې دی چې نه فزرره مر کولې خلکو ته فائدې او مشکلات هم درلري کولې فائدې ورته ور کولې شي نو اعتقاد او عملن غلو وکړ نه سپ شرک ور واقع سل وچی شو راخی اصل زکه ورس الله فقم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون نا الله دې مخکې کافرانو شانتي غنه بیا ورس وايي اتخذوا احبارهم ورب او رهبانهم ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد دوت ديو الله دي عبادت حكم سويو ندير اولي گيدل الله ني بخير نور عليه ونول ندا وليان او بزرگان نيكان خلق پیغمبران راوني ول دوت دي الله درجه ورتور کله چه درجه ورتور کله نو کله واري نو دغه سي يهود نصارو دي الله په نيكانو بندگانو کې دي اخوت دي دي اولوهيت درجه ور کړو دا په دي امت کې موجود دي دی امت کې نو ته به چې کنه ته به هر چا حق په خپل اندازه باندې بیانې دا به دوی ته چې کنه دی ولي کرامو او د نیکانو خلکو په حق کې دا ورته ګستاخی او بی ادبی ښکاری هرنکې دا به یو حق وي الله دا حق ورته ورکړي چې دا یو بنده دی الله جل جنه دی الله ته محتاج ده د سره الله پاک دومره اختیار ورته ورکړي دا چې د ظاهري حواس باندې نور عام انسانان چې څومره ظاهري حواس باندې اختیار لري دومره د تم الله اختیار ورته ورکړي دا چې د سره اسباب موجود نه الله دا اختیار بل شي کې نه ورته ورکړي د چې چی ویني نه هغه نه خوشین او علم الله ورته نه ورکړي د چې کوم شي کې تصرف نشي کولای دین نه خوشین تصرف الله ورته نه ورکړي چې کله مرسي نو د بیا ټول تصرفات ختم شي او دنیا ته بیرته راوپس کېدل نشي وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون الله وای دا بالکل موږ منه کړی چې څوک دې مرسي بیرته دې موږ راخو راوپس دنیا ته بیا راشي تصرفات کې دا هر خبر ختم نو زکه الله جل جلاله کتابونو چې تاسو غلو مکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې غلو د شی وبد مرز ده چې ایاکم والغلو غور غلو نسان مسلم احمد صحیح حدیث ده غلو نسان بسوته فانما اهلك من كان قبلكم الغلو زکه تاسو نه مخکینی خلق ده چې هلاکه کړی دي دا غلو هلاکه کړی مخکینی خلق چې څومره هلاکه سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا چې هلاکه کړی نا غلو هلاکه کړی ګورو دی وبد مرز مجاهدین کې غلو په کومه طریقه باندې راځي مجاهدین کې غلو یو هو په دې طریقه باندې راځي چې د امیر په اتحاد کې امیر د سي ناساسه زمانه دی مونږه چې مونږ دې ته جوړ شوی نه یو چې هر یو دلګي کې د هر یو سر ګروپ دې د سي یو کس وي چې هغه دې پوره علم ولري پوره دې جنگ په تجربه باندې پوي پوره دې متقی انسان دی پوره امانتګر دی پوره یعنی دا ټول خوبې دې کې راځم وي د سي د خبرې ته مجاهدین نه دی وزګار چې سي کارونه دی وکي ځکه ډېر استراري حالت ده نو په دې وختو کې کله واری شي وي چې هغه امیر سي به خو الله نه ویرودونکي سړی وي خو علم ورسره کمی کله علم ورسره زیات وي خو بې احتیاطي پکې وي بې احتیاطه وي بې تدبیر وي نو کله واری سي کارونه کوي چې هغه د شریعت خلاف وي امر او حکم کې چې د شریعت خلاف نو کله واری انسان ده نو یو امیر وی هغه باندې چې کنه خپل محاسبیت غالب شي یو چا سره د عصبیت له وجې نه دښمنی لري نو مجاهدین تورته شي زف شوارسي دا ونی سي یو وی مړ کی نو یا چې کنه چې هله می ونه رسیږي خبره ته یا د سی وی چې عصبیت پیغه سوی غالب سوی یا دومره چې به احتیاطي کی به احتیاطي کی موجودی نو مجاهدین ته حکم کوي چې بس دا ورسي دا وزنی ورسې دا وتختوي ورسې دا دسې وشرموي ورسې دا دسې سزا ورته ورکي د باندې سي تور ولګم مجاهدين ته دسې تورن کوي دسې مجاهدين ته په دې طریقه باندې د بدنامي ورور وسوي انو بس مجاهد راولګي چې ګوره مو خدا اوریدلې چې امیر اطاعت فرض ده د امیر اطاعت چی ده لازم ده نو د امیر اطاعت لازم ده مونږ ته اوس دا حکم سوي چې زورس دي امیر سیب سي وې دې کس سي ورسه نو امیر سیب راته حکم کړی څنګه دې امیر سیب مخالفت وکم نو دا هلنکی دغه غلو د شه د کومي ز بیان کومه دا غلو د شه ته د امیر په اطاعت کې غلو وکړه ځکه چې لا طاعته للمخلوق فی معصیه الخالق دی الله په معصیت کې دی الله په نافرمانی کې ګوري مخلوق اطاعت نسته دا مخلوق اطاعت به بیان کړي نو امیر خبره وتلې اندل و چې نو دوستانه دا بار بار موږ وایو چې علم د ضرورت ده علم د ضرورت ده ځان دین مستغنی مګنی ځان دین بے پروا مګنی همیشه پښتنه همیشه سوال همیشه دی طلب کې لګیدلې یو حق جذبه در سره یو پاکه جذبه تا سره زړه کې ستخو دا چې صحیح تطبیقوي نه سي نو دې لپاره ته علم تصورت ده. نو زه یو ور تحقیق دی به دوه کمه چېر دا حرام کار تمام مخته کې او که جیز کار تمام مخته کې دا قتل ماته جیز ده او که نه جیز ده. یو خودی مطلع صف جدا خبره چې صف کې جدایی بزیتی مسئله یې وده بیا بیا په دې کې هغه نسته که امیر در ته حکم وکړي بزیتی بیا پې ورځه بیا تفتیش مه کوه چېره دا میلي اردو څه خل ده او دا اربکۍ او دا جاسوس او دا پولیس مولیس دا څه خل دي یدي او بیا هېڅ هغه نسته ده یعنې په دې کې تردد او شک مه کوه. خو چې دا یو تا سره دارالاسلام دارالامن کې در سره اوسیږي نو داسې مشکوکو کسانو باره کې داسې مبهمو کسانو باره کې داسې غیر مشهورو خلکو باره کې چې هغه په دې خلکو باندې مشهور نه وي تا درتوی شي نو دې باره کې به ډېر محتاط اوسیږي ډېر به محتاط اوسیږي. نو دې باره کې ته بس دومره مکلف یې چې ته تفتیش وکړې تفتیش وکړي صحیح معلوماتو کې چې کله ښه معلومات اوسه نو بیا ته په دې باندې بیا مکلف نه شي ته عمل ته ورشي په خپل کور کې ماشینه به سر باندې دي را بهیې ولې ورته وبې سپارې ځکه ده باندې به محکمه کېدلی شي د باره کې به شواهد به ده باندې هغه کېدلی شي پیش کېدلی شي ښه چې کله یقین راغل هغې نه بعد به زیتي بیا محکمه به خپله وزنې ټول محضر په مخ کې دا به د خلکو لپاره د عبرت سړی وګرځي ګوره دا داسې چې ټي سړی نه اوسې شي هسې مجاهدینو را ولګېدل او بې ګناه سړی هغه که شهید کړه بلکې ده باندې دا شواهد تېر سول دا ګناه یې کړی وه دا فساد یې کړی وه دا فساد دا ټول ورته اعلان شي دې غر د خلکو مخ کې به یا وویستلی شي په کومه اسانه طریقه باندې هغه کېدلی شي. نو دا د مجرم د پیشکېدل چې تاسو سره به دارالامن دارالاسلام کې در سره اوسېږي دا یې حل لاره ده. نو د دویم غلو چې کېدلی شي هغه د مجاهدینو بعضې د سختو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو باره کې ډېر سخت اشد او علی الکفار رحماء بینهم ټول صحابیګان همداسې وو کافرو ته ډېر سخت مؤمنانو باره کې چی وو ډېر نرم وو. او قران کریم کې الله جل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطاب کوي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم المنافقین ودي کافر سره شی وکا سختی وکا واغلظ عليهم په دې مجاهدینو کافر ودي او منافقان سره شی وکا سختی وکا. نو دا سختی مختلف حالات لري رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه دا شریعت مونږ دې لپاره بیانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سختي جینم راته معلوم شي د نرمي جینم راته معلوم شي ای سختي اندازې راته ولېږي د نرمي اندازې راته چې څومره سختي او څومره نرمي و څو وخت پورې سختي کېدل شي څو وخت پورې نرمي کېدل شي د جنگ وخت دی وخت د دښمن باندې وير ورشي دی وخت د دښمن باندې روب ورشي دی وخت د دښمن باندې سختي کوي دی چې څومره غوسه څومره زړورتي حدیث کې راځي د جنان رزين هو چې کله دی وخت په جنگ کې لخر مخ ډیر په تکبر سره تیر سره پټیل سر نه تړلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا وای د شي تاک د شي مزل ده چې دا الله نه خوخي د جنگ په وخت کې الله پاک خوخي نو دی وخت تکبر لوی هغه تخکارک کافر تخکارک او چې کله دی بندي راوسته نو بندي سره چی کول د ابو عزیز سیده مصعب بن عمر رضی الله عنه ورو دا چې انصاری صحابي ته ورک نو ګوره هغه به د اوربشو ټیکاله خوړل او د تبې دی ټیکاله راوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وصیت کړی چې ګوره ډیر نرمي او اسانتیا ورسره وکړي دا دې لوجه نه چې الله دوی لپاره د دې هدیه زړې ګرځي کنه دا تا جیر کې ځان سره وساته ګوره یو هغه نو د طالبانو په وخت کې طالبانو نظام چې سقوط نو کړی کنه په دې وخت کې یو جاسوس سره وخته و په تورخم باندې چې کله راوختي وه نو دا جاسوسه وه نو په چادري کې راوختي وه ګرځېدله یې دې لپاره حالات یې معلومول ډېر مخکې نه پلانونه جوړ شوي وو د اسلامي نظام د ختمولو لپاره خاصې د بعضې خلکو ذهنونه خراب وي هغوی وایي چېره دا اسامه شیخ اسامه یې ولې ورته ورکو نو دا خپل ځان به چې دی که نه خپل ځان به نفاق کې اخته کې خو تا یې دې خبرو باندې هېڅ فایده نه رسېږي ولې دا وایي مخکې نه دا فلانونه اسلامي دولت نه غواړي اسلامي حکومت نه غواړي داسې یو خلک چې هغه د الله قانون په ځمکې نافظول غواړي دا نه غواړي دوی مخکې نه دا کارونه شروع کړي نو دا جاسوس چې کله هغه ونیوله اسلامي امارت ونیوله هغه چې کله حواله یې کړله اسلامي امارت راواخیستله بهترین جیګ یې واچوله ملته یې دې زنانو ښځې خدمتګارې ورته زنانه مقرر یې کړې نارینه ترې بیخي چا نارینه لیدله نه دې ته چې ده کنه یې دې کرام شروع کړو یې دې عزتې شروع کړو یې دې سره یې ښه سلوک شروع کړو دې سخل غوښتل هماغه شي زندګي ورته شي نه جوړېدلی شي بس ته چې ده کنه سمدسې یو مسلمانې که مسلمانې یې نه و بس دې نور دې کار خرابه ده وزنه دې هغې خپل هغه ته پرېښودله چې کله ډېر وخت یې تیر کړ نو بیا خپل د سیاسي مصلحت له وجې نه بېرته یې کړله چې کله یې خوښ یې کړله چې خوښ یې کړله الله ایمان هم ورته نصیب کړی روغ کتاب یې طالبانو په هغه باندې ولیکه چې دا تاسې څخل ګمان کوئ طالبانو چې دا څخل خلک دي دا خو یو دومره با تدبیره خلک ما په زون نه دی لیدلی دومره کمال نه ډک خلک ما په زون دومره حیاناک دومره ښه سلوک والا خلک ما په زون نه دی لیدلی زه ډېرې دنیا ګرځېدلم خو داسې انسانان ما نه دی لیدلی نګوره کم وخت یو بندي سره د شي غوس ټول دنیا ته د طالبان راو رسید د اعلان و رسید چې طالبان خو د شي نظام جوړ کړی نګوره یو بندي سره دی اخلو وجنه د خصلوک لو وجنه د یو بندي سره خصلوک سره نو څومره فائدہ وکړله نو دا چې دوستانو چې کله بندیانو سره نرمي بندیانو سره نرمي د شي مکو چې تا یو بندي دی راوسته نو بندیانو بندیانو پورې فرق وخت په وخت پورې هغه کنه فرق وي بعضی بندیان د سی چې هغه دی اخلو لایق نه وي هغه په ساتل لایق نه وي هغه سخت ردت کې سم مغلظ وي نو هغه به جدا حکم ده خو یعنی مطلب به دا شي هر وخت سره د مصلحت موافق نرمي موسی مصلحت موافق سختی موسی مجاهد چې کلشنکو پسان هوته واچی وګی ته واچی سپین بوټان کو کې ویختان لوی لوی پرخي پیسې رجګی کړی وي نو بیا نور د سپینګری په چیر باندې ښکاری نور د زنانه په چیر باندې نه ماشوم دی ماشوم په چیر باندې نه عالم دی عالم په چیر باندې بس مسخط دا چې وای چې څنګه زه رو خلکو باندې روب واچومه ما روب په هغه باندې پروت وي په خلکو باندې پروت وي یو ځای داسې درپ درپ دلته منډه کوو داسې سترګې مخې پټ کړی دلته خلکو باندې ویره واچوه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ګورنه چې الله جل جلاله جهاد ته ونه رسي ضرور نه رسي یو منافقان دي منافقان سره وخلوض علیهم الله منافقان بارک له منافق تو پیژنه چې منافق سی و پیژنه چې تاسو در اسلام کې اوسېږي دا کوم منافق دي سره سختي وکاشي د عبرت ذریعہ وګزي نور منافقان ترې هغه کې پر دنه عبرت واخلي او دای په خپل باندې خپل منافقت باندې پخیمانه شي چې ولې د مجاهدینو سره بغض لرمه ولې د ما د پټ منافقت الله د شرح کار کړی دا نغه ته پته ولېږي خدا سي دا طبيب به دا کار کوي چې هغه دا پیز نشره دا منافق ده دا منافق ده او د سر کوم کې نسو سختی وکمه چې هغه سختی د الله مانه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوده لیده هغه کومه سختی ده نو مجاهدینو کې دغه طریقه باندې غلو تر کې چې سختی جی نه پیژني به جی سختی کوي د نرمي جی نه پیژني به جی نرمي نو به جی نرمي بم نه کوي او به جی هغه بم نه کوي سختی بم نه کوي نو د هر موقع بشي دا کنه ګوري ورته امغه اندازه باندې به هغه کې سختی وکي نو ډیر نرم مجاهد شي دا کنه کله چې دارالاسلام کې شي دارالامن مؤمنان سره ډیر نرمي بیت مؤمنان سره ډیر دا ټول مؤمنان دي کنه دا هم منافقان شي جهاد نه کوي چې جهاد نه کوي ډیر وجه منافق کېدل شي څوک نسی منافق کېدلی کنه نو دا سره ټول په ماحول کې ډیر خلک اوسیږي یوازې منافقان خو د سر نه در اسلام کې دا سره یوازې منافقان اوسیږي دا سپینګری خلک در سره اوسیږي علما در سره اوسیږي طالبان در سره اوسیږي مکتبیان در سره اوسیږي زړی خسی دي ځانانې خسی دي خپل کاروبار او ژوندګي لري پټی مټی لري نو دا ټول تاسو سره اوسیږي د سې جای کلام بم ته تاسو سره تاسو د سې جای کلام یو څوک در ترسي شروع را دي چې ملامه دې کلشنکو خپل پروژه ته خدای مجاهدین سره خلره دا دښمنی ورسره لري بځی د کلشنکو په پیراواړې یو څوک ورته کنه چې ورو په دې لار باندې مزل تیم غزانانه شوتل شي او دا او ته ورته را بوسه سي چې تا بیا وګورو سره نوم دي چې دا نوم تر واخلي بیا بسره ګور چې کلم بیا واده تر بیا براسي نو دا سی او ویره په هغه باندې ودا خو ته به شند یو مسلمان رور دی دا نه ولي خرابې په خپل لاس باندې دا په خپل لاس باندې ولي ته چې کنه دښمن من په ګرانه د سر نرمي او کشرتي دي په دواړو سترګو ورو ډیر جزاک الله چې کله شونکو په درته نورم نرمي زیاته کا تاسو چې زور د نرمي نورم زیاته کا څومره به خپي ولایي چې ته ورته کنه درته شي ای ورور جزاک الله مو خو مراته معلومات نو وجود شي اخو زانه شو ترش کی بي خي به یو مجاهد مې ان شاء الله بیا په دې لار باندې غنسي په دې لار باندې یو مجاهد امره نشي تاسو دا څومره خوګه خبره ده ریختیا وجه دا تا تم څوک د خبرو کی بده در باندې ولې کی ونه لګي ها ما خاطر ته دی امیر یو محمودی تیز خبر نشي بده شیطان لګو چتوي دا چې تو څنګه نسان دومره وشت غنی بیا دومره دا خبره تو ورته کې نو هغه ته څومره تمامي درنده په تمامي کی کنه دې درنده په تمامي کی دوستانو دی هغه کی غلونه کول بس ډیر نرمي خلکو سره کول مجاهدینو سره مسلمانانو ورونو سره عام خلک در سره اوسیږي جهاد کې تاسو سره کې نه شریک مړی دینه در کې دا خو څه ته تا نه درته راغټلې کنه مړی دینه درته در کې خو ته نرمي ورسره شروع کا دریم غلو چې مجاهدین نه کې هغه دوستانو انداسې د عقیدو برخه ده الاسماء والاحکام ورته ویل کېدلی شي الاسماء والاحکام دا د عقیدو یو برخه ده اني هر چاته یو نوم ورکول او نوم باندې کوم حکم مرتب کی یا حکم مرتب کول دا غلو مجاهدین کې په دې شکل باندې راځي چې مجاهد نور علیږي دا وایي چې چا سره جنگ کومه نو د زبدا خامخا څوک معلومومه چې را دا کافر ده او کنه ده نو اوله خبره خدای دوستانو چې ډیر وخت کې یو کس کافر نه وي خو موږ د بشریت د غسره دي جنگ هغه کړی وي حکم کړی وي خدای چې اوس موږ او تاسو په کوم هغه کې اوسې وخت کې اوسې نو کفار اغلی دی مونږ ملک نیولای دا او دی مونږ ملک ټول هغه کسان که مونږ ګزار دي که دیندار دي که تهجد کوي او که روزین شي دا ټول وسره دریدلی دي. د مفتی عام د سعودي شیخ ابن باز شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله وصفات شوی ده هغه نه د روسان د جهاد په وخت کې هغه علما او فتوا ورولېږله چې ته مونږ ته دې باره کې فتوا راکړه چې دا هغه د روسان راغلي دي افغانستان کمونستان هم دیندار خلک دي خو دوی ځانو سره هغه کړي روان کړي بس دوی سره یو ځای روان دي جنگ کې وایي د وطن په نامه چې مونږ د وطن نه دفاع کوي دې حکم څه ده هغه ورته ویلې وقد اجمع علماء الاسلام على ان من ظاهر الكفار على المسلمين وأعانهم وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر. وإذا طول أمت علماء بدي بند إجماع ده شيء مسلمان أو لي كافر سري كوما كوكو أو كافر سري دي مسلمان مقابل كي كوما كوكو أو غسر تعاونو كو ودي أخي هر جسم إمدادو كو نو دا بإجماع دي أمت بند إجماع دي علماء بند داوي أخذ كافر دي ما من هذا المرمض اللي فرماي صح ان قوله ومن يتوله منكم فانه منهم ايديت مطلب ويش ده اي ومن يتوله منكم فانه منهم ايدي واضح مطلب ام ده اي ومن يتوله منكم فانه من شاس اليهود والنصارى والسلطان دوستانو کړه دی دوی لډل نه ده انما هو على ظاهره دا ويش ده کنه په خپل ظاهر باندې حمل ده بانه كافر من جمله الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان دام دي نور كافر جمله نه یو کافر ده او دا د سیو حق خبره شو دی کی دی چا اختلاف نشته او صریح الله تعالی فرمایلی دی ولو کان یؤمنون بالله والنبي وما انزل الیه ما اتخذهم اولیاء کچری دی پر الله باندې ایمان لرلی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرلی او څه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي په دی ایمان لرلی نو ما اتخذهم اولیاء دوی به دا کافر چینه وینولی په دوستانی سره وینولی چې دوی دوستانی سره نیولی دی نو دوی په الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري دوستانه چې ویل کېدل شي دوستانه دې نشي کېدل شي سړی خېخي سره وکی یو خور ولور سره یو بلته ورکی دوستانه دغه ویل کېدل شي اے دا امام سید قطب رحم الله فرمای و ان الولایت المنهیانها هنا ولایت التناصر والتحالف دا قران کریم کې چې کوم ولایت راغلي د موالات راغلي چې موالات د کافر سره مکوي ولی منیسي تولی مو ور سره کوي نو دې ان دا وایي چې دا کنه دین مراد وایي هنا ولایت التناصر والتحالف دا وایي چې یو بل سره د کافر سره حکومت مکوي د ولایت معنا یو بل سره حکومت مکوي او تحالف یې د سره ډله م جوړوي چې ته قسم سره کې هغه د سره کې چې بس راځه زمم تاسو په دې حلف کې شریک یم په دې جنگ کې د طالبانو په ضد باندې شروع شوی نور مجاهدینو په ضد باندې شروع شوی شریک یم دا لا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم دي مطلب ودان شي الله جل وعلا فرمای شتا شي کافر و اتباع مو کوئی په دین کې لا خو خپل ارتداد یې خو قران کریم په دین سو باندې ډک دسی ګوره چې ودو لو تکفرون کما کفرو دیم دغه شي غوړ شي تاسو کافر نه کسنګ چې دوی کافر دي نو هو صریح حياتونه قران کریم کې موجود دي چې دوی تاسو دوی دین توران دوی دین تابعداري مو کوي دوی دین منی مو دا ولایت چې الله ذکر کوي دی ولایت خپل معنا پرته ده نغې نه مطلب انداز شي تاسو راولې چې دوی سره په خو کې څنګهونو کې یو ځای درېږي نو دا کومکونه مو سره کوي نو دا ښکار خبره چې په صف کې ورسره ولاړی دا ښکار خبره ده نو دا چې د کس دارو الاسلام کې ده یا دارو هغه کې ده دارو الحد کې پروت ده خدا شي د معین کس تکفیر ته کې د معین کس یو کس بلانکی منافق بلانکی مرتد بلانکی کافر دا تکفیر چې کې نو د معین تکفیر باره کې جلدی بنه کوي د معین کس تکفیر باره کې بچینه کوي جلتی بنه کوي وجه دا ده چې دا د اهل سنت والجماعت یو خدا چې د اهل تجهم والارجاع و عقیده ده چې هغه بالکل چې وایي عقیده یې نه خراب شوي نو نور چې ده کنه په دې عمل او په قول باندې کافر کېده غلط عقیده ده نه په قول او په عمل باندې سړی هغه کېدلی شي کافر کېدلی شي نو هغه بیخي خولې داسې بیخي بند کړي خل چې بیخي وایي لکه چې کافر دنیا کې ستنه بیخي څوک کافر کېدلی نه شي نو داسې غلط عقیده نه د لرل پکار خو یو داسې بې احتیاطي کول چې تا د اهل سنت والجماعت منشور نه پېژندلی د معین کسې تکفیر باره کې د معین کسې تکفیر باره کې دا به چې دی که نه دې سره لازم شروط دي هغه شروط نه موجود شوي بیا چې دی که نه بعضې موانع دي هغو انتفاع د موانع نوي راغلي دا نیمه راغلی دی کفر اندازه نیمه نو بشه دا کفر صریح ده کفر جلی ده کفر خفی ده محتمل کفر ده او کنه شه ده کنه واضح ده نو دغه دا یعنی ډیر وخته موسی مطالعه ضرورت لري علما په دې خبر باندې نه پیږي او هم بس راولېږي مسخد ده چې یو حکم بلګي پلانکی کافر پلانکی مرتد یو دغه چې کفر یې ظاهر وي، کفر یې صریح وي، ښکار وي، او عنادن په دې خبره باندې ولاړ وي، نو هغه کې هیڅ شک نشته چې دا هغه د کافر ده. او چې کفر یې ګوره خفي وي، کفر یې جلي نه وي، کفر یې محتمل وي، داسې اقوال ته رسېدل شوي چې هغه احتمال لري چې کفر وي، احتمال لري چې هغه نه وي، کفر نه وي. نو دې باره کې جلدي مه کوه، ځکه دا دوستانه مونږ ډېر بیانو دې باره کې، مونږ تاکید کوو چې دا بې احتیاطي مجاهدینو کې شروع شوې ده. حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا صحیح حدیث ده، امام بخاری مطلق خپل تاریخ کې راوړی ده، ان اخوف ما اخاف علیکم، زه وایي چې تاسو باندې ډېر ویریږم، کنه ډېر در باندې ویریږم، ټول شیانو کې تاسو باندې ډېر ویریږم. رجل قرأ القرآن، وایي هغه سړي باره کې زه ویریږم چې دا قرآن کریم وایي ولولي، حتى اذا رايت بهجته عليه، تدبوري شت بوويني شت داي سم په قران كريم باندې مصحح علم ميا دي قران سره مشوک د دين سره مشوک د تقوا او فرزګاري ډير زيات اسوي دکې نين سره. وكان ريت ان الاسلام او د اسلام دفاع م شروع کړي وي، مجاهد م کلشن کو پم راخستي وي، یو نظامی سنگر کې پروت سره وي، نو ان سلخ منه یو ناسافه وسه د قران نووزي، چی شي نووزي يا قران، وانا بذه وراء ظهره، او دا قران ويست شات ورزي، وسعى على جاره بالسيف، او دا خپل گونډي خپل مرګري ریسار کې پتور باندې تور بشره وباسي، ورماه بالشرك، او دي شرك او دي كفر اخو نمونه ټاپي په لګول شروع کی. نو حذيفه رحمه فرمای، قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك، دي دواړو کې کوم یو ډیر په حرام یا ولمرمي، دا چې څوک چاته مشرک وي دا ډیر حقدار شي، دا د مشرک چې څوک شي چا باندې کې وای چې دا مشرک او کافر او مرتد ده، دا ډیر حقدار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، نه بلې رامي، دا څوک چې دا مسلمان ته د کافر اخلي نسبت کوي. نو دې محمل به جدا وي، دې حدیث خو دې ویره ترې کول پکار دي، چې ګوره دا غلو چې اکثر وکیږي خلکو نه، چې کله تقواب کې دینداري کې مجاهد وي، دین دفاع شروع کې، نو دې کس نه غلو شروع شي، دا رلیږي بس چې دا پلانکی مشرک، پلانکی کافر، پلانکی مرتد، نو دا هغه شروع کې، دا خبرې شروع کې، نو خوله دې نه اخر د افکا بنده کا، ته معذورې دا دې خبرې لپاره، یعنی دې خبرې نه دي ورستوالې چې دې خبرې کې سړی بیت لږ هغه وکړي، لږ ورسوال وکړي، ډېر پې تیز ورنشي. یو غټه هغه وجه دا دی چې دا خبرې دا ډېر په سلګونو سلګونو پیړۍ دي چې تېرې شوي دي، چې دې خبرو دومره چا هم نه خواړه. د معین کسې تکفیر باره کې دا دومره خلکو ځان نه هغه کاو پریشانه کو چې دا کوشش کوي چې دا پلانکی که زه معلوم کړم چې ده ته کافر زه وایم که ورته نه وایم، یو خو ډله یې معلومه وي بس چې هغه کافر دي، خو دا چې یو معین کس ته په دې وکړي، د هر هغه ډلې کې معین کس تکفیر ته کوي، چې کله یې شروط هغه څه ویني، موانع انتفاع د موانع ویني څه وي، نو په هغه ډله کې هم که موجود وي، نو ته دې معین کس تکفیر کې، دا یو صعب ډېر یو مشکله خبره ده. ولې دا د دیارلس او څوارلس سو کاله تیر شوي دي، دا د معین کس تکفیر باره کې دومره دا جوش کې نه روان لکه مجاهدینو کې د نږدې وختو کې، دا خبره ډېر په جوش کې روانه ده، دا په جوش کې روانه ده، او دا انسان حقیقي خرابوي، انسان عقیده خرابوي، انسان له سید اهل سنت والجماعت دی مسلک نه سړی اړوي. نو خو نه دا د معین کس تکفیر باره کې دا څو وخت حجت دې ته راته کنه، یعنی مخکې زمانه کې د حجت دې ته په دې وخت کې راته چې اسلامي خلافت موجود و، اسلامي خلافت موجود و، اسلامي خلافت کې به یو کس نه د کفر قول صادر سه، د کفر عمل به ترې صادر سه، نو هغه بیا راوغوښته، چې راوبېغوښته نو ته باندې حجت قیم کړي چې دا خبره تا په کوم بنیاد کړې، که چیرې چې ده کنه اراده به د کفر وه، دا خبره به چې ده کنه د کفر په بنیاد باندې کړې وه، دا عمل به د کفر بنیاد ترې ښکاره سوی، یا یې په خوښې باندې اسلام هغه کړی و نشته راولګېدل، نو دا به یې ویلې چې دا حجت به پرې قیم کړو، ویلې چې دا معین کس د اوس تکفیر مو کړو، دا کافر سوی ده، ایسته به د ارتداد حد پېښه کړه جاری که. دا چې ته اوس هغې خبرو ته لا رسېدلی نه یې، تا مخامخ خو سره جنګ مسله ده، جنګ مسله کې ته په دې باندې مکلف نه یې چې هر یو کس دې بیل بیل ته کافر کې، یعنی دا ډله یې د کفر ده، دا لښکر یې د کفر ده، کافران دي، او دا چې یو یو کس یې ته بیل کافر کې چې پلانکی خانه تا کلشنکو په خاص د په دې صف کې اچولی ده، هر یو کس ته بیل پولیس یې، تا کلشنکو په غاړې ته اچولی ته پلانکی کافر یې. ډېر داسې کسان دي چې هغه مجاهدینو ورخه کړي دي، مجاهدینو دا اوس بیزو کې ډېر کارونه داسې کوي چې هغه مجاهدینو ورخه کړي ور داخل کړي، یا ډېر یو داسې کس وي چې نوی له غرونه غرونه راکته سوی، بیخي دا خبرې دا اوازونه اورېدلي نه وي چې هره په دې باندې سړی هغه کېږي کافر کېږي، یعنی بیخي داسې درجه کې وي چې بیخي جهل درجه کې وي، نو الله ته ډیر د شي خبرې وي چې هغه د بندو دی الله په منځ کې یو هغه خبرې وي مشترک راځي نو هغه باندې سړی نسی هغه کې د حکم نسی کولی نو دې لوجه نه لږ احتیاط کوي خدا هم بیا چې کله ظاهر کفر وي هېڅ شبهه نه وي پکې هېڅ احتمال دې بل نه لري ښکاره یې کفر قول ښکاره دې کفر عمل ترې هغسې اعتقاد دې کفر ولري نو دې کې بیا هغه نشته ده چې مطلب ته بیا وایې شره دا کفر حکم که بیا پرې ولګم نو زه پرې ګناهګار نه سم بیا چې کله داسې ښه علما استرکین او عالم نه پوښتنه کوه ورته وایه یاره دا کس کافر ده که نه ده زه معین کس تکفیر یې کولی سم که یې نسم کول د هغې نه بعد بیا ورته وایه بیا وروسته کېږي نه ځکه الله درې سوجې تقریبا قرآن کې د کفر لفظ ذکر کړی ده نو دا دې خبرو نه څنګه تر هغه کېږي وروسته کېږي چې الله یو چاته کافر وي ته کافر ورته نه وایه خو د علم سره متعلق ده ګوره دا خبره د جهل پورې نه تړلې چې ته یو عامي سړی الحمدلله دې سمه نه دسته ته بیا چې ده که نه هغه دې شروع کړي دي دا فتوی دي ټاپې دي شروع کړي دي نو څنګه چې دا معین کس اسم مشکل دغسې حکم هم سخت ده نو حکم هم په هغه باندې مه لګوه داسې په اسانۍ باندې ته په چا باندې حکم مه لګوه چې یاره دا دې قتل لایق ده بس دار الاسلام کې دا سره پروت ده قضا سته قضا ته یې حواله کړه ته خپل مسؤلیت به دومره مکلف یې ته په دې باندې مکلف نه یې چې شپې ته پټ وراوړې چا ته یې چې ده کنې د حال معلوم نه ده پټ یو چا ته ته ویلي دي چې یاره دا کس ماته جاسوس ښکارېږي او پټ یې په دې سر باندې ولي دا کار ګوره چا سره مه کوئ الله به هم قیامت پر ورځ باندې راونیسي دومره ناپوهه کار مه کوئ دا چې ښه واضح نه یي کفر هر چا ته واضح نه یي داسې چې دار الاسلام کې تاسو روسي داسې خلک در سره ښیم نو بیا یې راوله سي دی چا څوک درنه غواړي هغه ته یې حواله کړه ته یې بس اوس تاسې قضا پې وکړي ته دومره بیا هغې مکلف یې نو دا هغو خو یو چې مونږ تاسې دا خامین د الله مونږ نه راولي دا مرض نه مونږ نو ګوره دې حدیث کې تاسې وکتل چې ښه مسلمان به دیندار وي فریضګار وي علم کې به زیاتوالی راغلی وي جهاد کې به ډېره ترقي راغلې وي دې فکر به یې خبرې ته تیار کړی وي چې راسه دا کس چې دی که نه نو دا کس داسې کافر شاندې راته ښکاري زه دا کافر دا پلانکی داسې مرتد شاندې راته ښکاري دا کار یې دې مرتد شاندې پلانکی مرتد دا کار داسې خبرې وکړو دا خو لکه څه شي لکه کافر شي زه کافر شوې ته کافر یې اوس ډس کړه شونکو براغلی شوې نو څه خل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبذه وراء ظهره ان صلح منه ونبذه وراء ظهره قران كريم شاته غرزي قران كريم الدين الاسلام نوزي وسعى على جاره بالسيف مرغري بني تر رواڑی یو جی وستر زندی کی او ورماه بالشرك او دی شرک ټاپی پی ولگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مشرک دی دغه بیا مشرک ده الرامی دا رامی کسی ده کنه پدی ډیر اولاد دا حکم دی بده باندې ولگی شي نو ګور اگر سی محمل بیدا نوی هو احتیاط کول به کار دي کنه سړی دې خبر نه وړه شي چې الله دې نه کوي سره دې تقوا سره دې جهاد نه نشي نشي بلې غلط نظرې کې ورواقع سوې نه خوارج جهاد نه کاو خوارج هم جهادونه کول خوارج جهادونه کول خوارج دې حتی را دومره تقوا دار خلکو چې حتی بعضی وخت کې په یو ونه نه مخره لیدل مې وره لیدل نه دی ونه مې وې نه راخیستله وې دار لیدل دې نشي دې چختن اخنه نه کړي اجازه نه کړي دا ویونی مې وې نه راخیستله دومره تقوا پکې ده خو خروج دومره وکړي دا د خوارج عقیده دومره چې علي رضی الله عنه شهید او معاویه رضی الله عنه شهید وي دوی شهادت ته دوی اخی جهاد ویلي وای دا ټول کافران سوي سابق کران ته کافران ویلي دا څو چې دوستانو دا یې نشي ډیره تقوا در کې راشي دا خبرې بدر کې موجوده دي نه افراط او تفریط نه لري نو موږ د ښکار مسله بس گمراه خو چانه درنه ویلی چې پلان کوي گمراه ده پلان کوي گمراه دا خو چانه درنه ویلی کته دې حکم باره کې درسره هو شک درسره بس دا لفظ استعمال الله دې نه پنيسي ګناه کبیره نه ونی سنتر کفر کولې دې ټول ته گمراه ویل کې درې شي دا شي کفر حکم تر کې نه بده کې لګ امر استوا علی کوا یما په دې خبره باندې به کډیر نه پوي سی وکنه نور سره دې ته ان شاء الله نو اخی سليمان درس کې البته بیا پوره هو شروط تکفیر موږ وای البته ان شاء الله پر بیا غسه قول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين.